रूही ने एक बार फिर राजवीर को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन राजवीर रूही से दूर होना ही नहीं चाहता था। राजवीर ने फिर कहा, रूही अपना लो इस रिश्ते को। राजवीर बड़बड़ाता हुआ रूही के ऊपर ही सो गया। रूही को इस वक्त राजवीर का भार महसूस हो रहा था। राजवीर की गर्म सांसें रूही की गर्दन पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से रूही को अपने शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। रूही अमेरिका में पली बड़ी थी, लेकिन कभी किसी के इतना करीब नहीं गई थी। अभय के साथ वो 2 साल से रिलेशनशिप में थी, लेकिन अभय के साथ भी उसकी नजदीकियां एक दोस्त जितनी ही थी। लेकिन आज राजवीर के इतना करीब होने से रूही को कुछ महसूस हो रहा था। क्या महसूस हो रहा था वो भी नहीं जानती थी। रूही धीरे धीरे इस रिश्ते में फंसती जा रही थी। ना तो वो इस रिश्ते को ढंग से अपना पा रही थी और ना ही इसे छोड़ रही थी। रूही ने राजवीर को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजवीर तो 1 इंच भी नहीं हिला। ऊपर से राजवीर सो गया, जिसकी वजह से रूही को राजवीर का भार और ज्यादा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद रूही थक गई और उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। अचानक ही रूही के हाथ राजवीर के बालों में चलने लगे और धीरे धीरे वो उसके बालों को सहलाने लगी। बालों को सहलाते सहलाते रूही भी सो गई। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी ब्रदर्स भी अपने मैंशन पहुंच गए थे। हर्षवर्धन सबसे आगे चल रहा था। हर्षवर्धन पूरी तरह नशे में चूर था। उसने अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की हुई थी, टाई को ढीला किया हुआ था, आगे के 2 बटन खुले हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। लेकिन इस वक्त भी हर्षवर्धन बहुत हैंडसम लग रहा था। हर्षवर्धन जैसे ही मैंशन के गार्डन में पहुंचा, उसने अपने सामने हीर को देखा। हीर को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने हल्की गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराकर पूछा, साहिबा तुम घर वापस आ गई? हीर ने हां में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया और फिर खुद से ही बोला, हीर तुम तो मुझे सपने में भी दिखाई देती हो और आज तो सच में ही दिखाई दे रही हो। क्या तुम सच में आ गई हो या मैं सपना देख रहा हूँ? हीर ने धीरे से कहा, पीहू के टाटी मैं सच में आ गई हूँ। हर्षवर्धन हीर से थोड़ा दूर हुआ और फिर हीर को नजर बंद करके देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे हाँ तुम तो सच में वापस आ गई हो। हर्षवर्धन ने फिर से हीर को गले लगाकर कहा, पीहू की मम्मी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। हर्षवर्धन को इस हालत में देखकर हीर को गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा करना हीर के नेचर में नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा, अच्छा चलो आपने आज बहुत ज्यादा पी लिए। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा गुनगुनाते हुए कहा, मैंने पी नहीं है, पिला दी गई है। वहीं हीर को गार्डन में देखने के कारण वो तीनों भाई भी अपनी आंखें मलने लगे। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि हीर रजावत हाउस से रघुवंशी मेंशन वापस आ गई है। हीर ने दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश भैया आप तो समझदार हो, आपने मना नहीं किया? दिव्यांश भी नशे में था। वो हीर की बातों का नशे की हालत में जवाब देते हुए बोला, हिंड्रेला चाची आप वापस आ गई, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? दिव्यांश की बातें सुनकर हीर समझ गई कि दिव्यांश ने भी बहुत ज्यादा पी ली है। हीर ने फिर शिवाय को देखकर कहा, शिवाय भैया ये सब क्या हो रहा है? शिवाय ने स्कूटर स्टार्ट करते हुए कहा, विराज चल बैठ, तुझे स्कूल छोड़कर आता हूँ। विराज भी शिवाय के पीछे बैठ गया, जिसे देखकर पैंथर ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, शिवाय सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? विराज बड़ा हो गया है, उसे कॉलेज छोड़कर आना है। सबकी नौटंकी देखकर हीर ने तो अपना माथा पीट लिया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। हीर ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले जाते हुए कहा, पीहू के डैडी अब चलिए, बहुत ज्यादा नौटंकी हो गई। हर्षवर्धन ने कहा, नौटंकी कहाँ है, ये तो मैं शिवाय की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। हमेशा कहता है मेरे चाचू मुझसे दूर हो गए, आज मैंने उसे रियल हर्षवर्धन से मिला दिया। इतना कहकर हर्षवर्धन ने अपने सीने पर हाथ मार लिया। ये देखकर तो हीर फिर से अपना माथा पीटने लगी। उसे यकीन नहीं था कि वो मेंशन वापस आएगी और मेंशन में सारे लड़के ऐसे बिहेव करेंगे। हीर को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो मेंशन वापस आई क्यों। हीर ने नौकरों को देखकर कहा, दिव्यांश भैया फिराज भैया सबको उनके कमरे में छोड़ दीजिए। वो नौकर एक एक करके सबको वहां से ले जाने लगे और हीर हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर कमरे में ले आई। हीर ने हर्षवर्धन को बेड पर बैठाकर कहा, अब बस कीजिए। हर्षवर्धन ने हीर की कमर पर हाथ डालकर उसे खींच लिया और दोनों बेड पर गिर पड़े। हर्षवर्धन ने एक हाथ से हीर के बाल पीछे किए और उसके गाल को चूमकर कहा, तुम्हें पता है कि जब तुम नहीं थी तो ये दिल बहुत खाली था। हर्षवर्धन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, ये बहुत दुखता था लेकिन जब से तुम आई हो तब से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तुम वापस होती हो तो लगता है जिंदगी कितनी आसान है, और जब तुम दूर जाती हो तो तुमसे मिलने के लिए बेताब हो जाता हूँ। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। वैसे तो हर्षवर्धन ने कई बार अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन हर बार हीर को कुछ नया ही सुनने को मिलता था। आज भी हीर के दिल की हालत कुछ ऐसी ही थी। नशे की हालत में भी वो हर्षवर्धन से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और हर्षवर्धन ने तो अपनी पकड़ हीर पर पूरी तरह कसी हुई थी। हर्षवर्धन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें पता कि सिर्फ 2 दिन के लिए तुम मुझसे दूर हुई और मैं 2 दिन भी तुमसे दूर नहीं रह पाया, और रजावा दाऊ तुमसे मिलने आ गया। अगर तुम आज वापस नहीं आती तो मेरा जीना मुश्किल हो जाता। ऐसा लगता है कि जब तुम जाती हो तो इस दिल को अपने साथ लेकर जाती हो। ये दिल तुम्हारे बिना लगता ही नहीं। अब तो मेरी बातें मेरी आंखों ने, मेरे दिल ने, मेरे जज्बातों ने माननी ही छोड़ दी। ये सब तुम्हारी बात मानते हैं हीर? झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरी इस वीरान जिंदगी में आई। तुम्हारे आते ही मेरे इस वीरान दिल में बाहर आ गई। ये सुनकर कहीं ना कहीं हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने कभी भी हर्षवर्धन के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी जो एक आशिक अपनी महबूबा से करता है। हर्षवर्धन ने अगले ही पल करवट लेकर हीर को अपने नीचे कर लिया और अपने होंठ हीर के होंठों पर रख दिए। धीरे धीरे हीर की भी आंखें बंद हो गई और हीर ने अपने हाथ हर्षवर्धन के कॉलर पर कस दिए। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। हर्षवर्धन तो पहले ही नशे में था, ऊपर से हीर के प्यार का नशा होने पर हर्षवर्धन तो पूरा मदहोश हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नौकर बड़ी मुश्किल से सबको कमरे में ले जा रहे थे, लेकिन कोई भी कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं था। वो शिवाय को पकड़कर ले जाते तो दिव्यांश वापस आ जाता, दिव्यांश को लेकर जाते तो विराज वापस आ जाता। अब तो नौकर भी बहुत परेशान हो गए थे। उन लोगों ने हीर के कमरे की तरफ देखा जहाँ लाइट बंद थी। अब उन्होंने हीर को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और उन तीनों भाइयों और पैंथर को वहीं छोड़कर अपने अपने क्वार्टर में चले गए, क्योंकि वो सभी उन चारों से बहुत परेशान हो गए थे। दिव्यांश सोफे पर पसरता हुआ बोला, मैं तो आज यहीं सोऊंगा, कोई कुछ भी कर ले मैं यहीं सोऊंगा। इस पर शिवाय भी उसके बराबर में बैठा हुआ बोला, मैं भी यहीं सोऊंगा, मैं भी तेरे साथ ही सोऊंगा, अगर तू मेरा भाई है। विराज जो की थोड़ी दूर बैठा था, दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, तू तो हमारा छोटा भाई है ना, हमारा बालवीर, तू भी हमारे पास सोएगा। पैंथर जो कि अपना सिर खुजा रहा था उसने पूछा, लेकिन एक छोटे से सोफे पर हम सब सोएंगे कैसे? विराज ने पैंथर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अरे भैया सब सो जाएंगे, दिल बड़ा होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं रघुवंशी के खानदान वालों का दिल कितना बड़ा है। शिवाय ने सोफे पर पसरते हुए कहा, ओहो विराज कितना बड़ा दिल है तेरा, मैं भी तो देखूं तेरे दिल में कौन कौन रहता है। विराज ने नशे की हालत में अपनी आंखें बंद की तो उसे वीरा का चेहरा दिखाई दिया। वीरा का चेहरा देखकर विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विराज ने कहा, भैया मेरे दिल में वीरा रहती है, उस लड़की ने मुझे चलने लायक बना दिया, उसने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। उस लड़की के विश्वास से मैं आज अपने परिवार के साथ खुश हूँ। पहले वाला विराज बन गया, आपका बालवीर बन गया। आपको पता है वीरा जब पहली बार मेरे पास आई थी तो मैंने गुस्से में वास उठाकर उसके सिर पर मार दिया था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी, उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं उस लड़की का जितना भी एहसान मानूं कम है। विराज अपनी आंखें बंद किए हुए वीरा के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा था, और जैसे जैसे लम्हे उसके जहन में चल रहे थे उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। विराज को नहीं पता था कि उसके दिल में वीरा ने जगह बना ली है, वो जगह जिसे वो किसी को नहीं देना चाहता। विराज ऐसा नहीं था, लेकिन वीरा की बहुत इज्जत करता था, वीरा की पढ़ाई में उसकी हेल्प करता था, कितनी बार ही ऑफिस के बाद उसे कॉलेज से लेने चला जाता था। विराज सच में वीरा को कंफर्ट जोन में रखता था। विराज को नहीं पता था कि वो वीरा को प्यार करने लगा है। उसे तो लगता था कि वो वीरा की फीस अदा करता है और उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। आज नशे की हालत में ही सही, लेकिन विराज के दिल की बात बाहर आ गई। दिव्यांश झूमता हुआ खड़ा हुआ और उसने विराज के कंधे पर हाथ मारकर कहा, बस कर आशिक, अब मुझे रुलाएगा क्या? उन्होंने तो मुझे भी फेल कर दिया। शिवाय नशे की हालत में भी दिव्यांश पर कमेंट मारने से नहीं चूका। शिवाय ने कहा, तू भी तो बता दे अपने दिल की बात, तुझे दृष्टि से कब प्यार हुआ? इस बार दिव्यांश ने कहा, पता नहीं, पहली बार उसके करीब गया था तो बहुत गुस्से में था, लेकिन गुस्से में भी उसे हर्ट नहीं कर पाया। उसके बाद शायद किस्मत चाहती है कि हम साथ रहें, और इसीलिए वो 5 दिन हम दोनों जाने अनजाने करीब आते रहे, और धीरे धीरे मुझे दृष्टि की खुशबू पागल करने लगी। बस इज्जत के साथ दृष्टि को इस घर में ले आऊंगा, फिर अपने बेटे और दृष्टि के साथ एक सुकून की जिंदगी जीऊंगा। मेरी दृष्टि ने बहुत झेला, अब एक आंसू भी उसकी आंखों में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिव्यांश ने आंख खोलकर देखा तो वहां शिवाय, विराज, पैंथर तीनों ही नहीं थे। दिव्यांश ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, ये तीनों कहां चले गए? दिव्यांश भी झूमता हुआ गार्डन में चला गया। दिव्यांश ने देखा तो तीनों ही गार्डन में लंगड़ी खेल रहे थे। दिव्यांश ने आंखें मलकर उन्हें देखकर पूछा, ये तुम तीनों क्या कर रहे हो? इस पर विराज ने कहा, भैया भूल गए कि रूही हमारे साथ लंगड़ी खेलती थी, ऐसे ऐसे करके। इतना कहकर विराज ने अपनी एक टांग उठाई और कूदने लगा। विराज को ऐसे देखकर दिव्यांश भी खुश हो गया और वो भी तीनों के साथ लंगड़ी खेलने लगा। करीब 1 घंटा लंगड़ी खेलने के बाद चारों जैसे तैसे मेंशन में वापस आए तो शिवाय ने कहा, मुझे भूख लगी है, और फिर चिल्लाने लगा, सिंड्रेला चाची, सिंड्रेला चाची, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इस पर दिव्यांश बोला, हवल सिंड्रेला चाची सोने चलेगी, जाने दे, हम दोनों भाई मिलकर कुछ बनाते हैं। विराज और पैंथर सोफे पर पसर गए और दिव्यांश और शिवाय किचन में चले गए और किचन में इधर उधर छानबीन करने लगे। नशे की हालत में दोनों ही कुछ बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे शुरू करें। क्या रघुवंशी भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा? क्या होगा सुबह?